Konuşma Elektrik merhaba. Bu haftaki güncel drone ve ambient seçkimizin açılışında bir istisna yaptık ve geçen hafta yer verdiğimiz bir albüme tekrar uğradık. Devrim Kınlı ve Altu Kaptan'dan müteşekkil Sanrı'nın 2019 ve 2020 tarihli kesit ve grift kayıtları sonrasında Lost Tribe Sound etiketinden yayınladığı Ramak kaydı, ikilinin kendilerine bilinçli bir şekilde dayattığı enstrümantal ve zamansal kısıtlar içinde hem icra ve kompozisyon becerilerini yansıtan hem de rastlantılara açık kapı bırakan bir albüm. Az önce bu çalışmadan TYT kulak verdik. Seçkimize saydam parlak uğultular ve dub nabızlarıyla yarattığı ses manzaralarını son 3 senede bir düzine yakın albümde bir araya getiren Brooklynlı prodüktör Ben Bondi ile devam ediyoruz. Müzisyenin Camo adlı yeni kısaçalarından seçtiğimiz I Thought You'd Look Away bir tenis maçını alan kayıtları vasıtasıyla takip etmekte. Akabinde Departure Street mahlaslı Fransız gitarist Alan J. Kimmel ile Şirili gitarist Francisco Sanfuentes'in ortak çalgıları üzerinden Raksak tarzları arasında bir denge tutturduğu Ete Iver albümünden Foggy'ye yer vereceğiz. Thank you. Seçkimize önce televizyon, daha sonra bilgisayar oyunu sektörlerinde ses editörü ve işitsel tasarımcı olarak faaliyet gösteren ABD'li Kevin Patzelt'in Dresk projesiyle devam ediyoruz. Müzisyen M5MD etiketli 4. uzun çaları Sayh için gündüz işine yansıttığı dramatik ve sinematik yaklaşımı daha koyu tonlarda ve tekinsiz ses manzaralarına yansıtmış. Bu çalışmadan Cold Sear sonrasında Home Normal etiketinin küratörü Brighton sakini Ian Holgood ile Polar Seas etiketinin ortak kurucusu Toronto sakini Brad DeShamps'ın ortak projesi Rosales konuğumuz olacak. İkilinin sabırlı gitar ve synth döngüleriyle ördüğü Woven Songs albümün adını veren ve bir noktada beyaz gürültüye yakın sayan parça birazdan seçkimizde yer alacak. Seçkimize bir dönem sıkça ziyaret ettiğimiz, 100 albüme denk düşen 100 noktayla çizilen farazi işitsel haritalarını tamamladıktan sonra kepenk kapatan Fransız etiket Alien Rack'in bıraktığı yerden benzer bir mantık ve daha sakin bir tempo ile devam eden Labs etiketinden yayınlanan bir albümle devam edeceğiz. Helsinkili görsel ve işitsel sanatçı Olli Aarni, sonuç ja da bitiş gibi anlamlara gelen Loput albümünde dinginlik ve türbülans arasında ince bir çizgide ilerleyen iki uzun form eseri bir araya getirmiş. Bunlardan Aallo Kossa'dan bir kesit birazdan Açık Radyo'da olacak. Sıradaki konuğumuz Berlinli besteci Jonas Mayer. Müzisyenin Schaudern und Schweben kısaçaları daha önceki elektronik, orkestral ve deneysel çalışmalarına göre daha minimal bir kulvarda ilerleyen, kış mevsiminin yarattığı yavaşlık ve tefekkür halini temel alan bir çalışma. Bu kayıttan Schaudern sonrasında ambient müziğin dalgın ve düşünceli canavarında faaliyet gösteren iki ABD'li müzisyenin Drifting in Silence mahlaslı Derek Stembridge ile EJRM mahlaslı Drew M. Geiger'in ortaklığına yer vereceğiz. Piyano, gitar ve yaylalarla örülmüş organik ses manzaralarından müteşekkil Pathways kaydından Within These Walls'u seçtik. Kapanışta Flora mahlaslı ambient prodüktörü Paul Casper ile kulağını Amerika kıtasının tarihsel seslerine ve dünya genelindeki folk geleneklerine açık tutan elektronik müzisyen Shay Morris'in işbirliğine yer veriyoruz. Sentetik uğultular ve etnik ses kaynakları arasındaki geçişleri mitolojik bir merakla keşfe çıkan ve 5 uzun form eserden oluşan Horizon uzunçalarından Lost in Wonder ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.